วันนี้จะเล่าถึงเรื่องของผู้ระลึกชาติที่บันทึกเอาไว้โดยด็อกเตอร์เอียนสตีเวนสันมีอยู่รายหนึ่งที่แปลกกว่าทุกรายเขาเป็นพราหมณ์หนุ่มถูกลูกหนี้เอายาพิษใส่ขนมให้กินจนตายแล้วจิตวิญญาณมาสวมร่างของเด็กชายอีกคนที่เพิ่งจะสิ้นใจตายอันนี้เป็นเรื่องตายแล้วเกิดที่พิสดารที่สุดที่ด็อกเตอร์เอียนสตีเวนสันได้บันทึกเอาไว้เรื่องนี้เกิดที่ประเทศอินเดียที่ตำบลราชันปุระแคว้นอุตรประเทศเวลานั้นเป็นช่วงระหว่างเดือนมีนาคมกับพฤษภาคมปีพ.ศ. 2497ในแคว้นอุตรประเทศในเกิดโรคไข้ทรพิษหรือว่าโรคฝีดาษระบาดไปทั่วมีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายด้วยโรคระบาดนี้เป็นร้อยคนพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนตายต่างก็ร่ำไห้เศร้าโศกเสียใจกันระงมคนที่ยังไม่ถูกโรคร้ายคืบคลานมาถึงตัวต่างก็พากันหวาดหวั่นประวันพรั่นพรึงกันทั่วหน้าโรคไข้ทรพิษหรือว่าโรคฝีดาษนี้ใครที่เคราะห์ร้ายติดเชื้อแล้วก็ป่วยไข้มีโอกาสตายไปเกินครึ่งเพราะสมัยนั้นไม่มียารักษาอาการของโรคจะจับไข้แล้วก็มีความร้อนในตัวสูงระยะสุดท้ายจะเกิดตุ่มเล็กๆผุดขึ้นมาทั่วตัวนับไม่ถ้วนตุ่มนี้เวลาแตกจะมีน้ำหนองและน้ำเหลืองไหลออกมาคนป่วยส่วนมากจะถูกนำไปอยู่นอกบ้านโดยญาติพี่น้องจะปลูกเพลิงให้อยู่แล้วก็คอยชำระล้างแผลจากตุ่มทั่วตัวตามมีตามเกิดกลิ่นน้ำหนองน้ำเหลืองเหม็นคราวครุ้งหน้าสะอิดสะเอียนแล้วก็หน้าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งผู้ป่วยบางคนทรหดอดทนมีภูมิต้านทานในร่างกายสูงสามารถรอดชีวิตมาได้ก็จริงแต่ว่าจะเกิดแผลเป็นลักษณะรูบุ๋มไปทั่วหน้าทั่วตัวทำให้เสียโฉมไปชั่วชีวิตแต่บางคนโชคร้ายยิ่งกว่านี้เพราะตุ่มฝีดาษเกิดขึ้นในลูกตาก็ทำให้ตาบอดกลายเป็นคนในตาพิการต้องอยู่ในโลกมืดจนกว่าจะตายที่ตำบลราชันปุระนี้ครอบครัวของนายศรีธารีกำลังตกอยู่ในความเศร้าสลดเพราะว่าลูกชายคนเล็กอายุ3ขวบ6เดือนชื่อชัชพีระเพิ่งจะเสียชีวิตเนื่องจากป่วยเป็นโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษเช่นเดียวกันเวลาที่เด็กชายชัชพีระเนี่ยสิ้นลมหายใจเนี่ยเป็นเวลาดึกสงัดตามประเพณีงานศพของชาวฮินดูนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่เสียชีวิตเขาจะเผาแต่ถ้าเสียชีวิตด้วยโรคระบาดเช่นอหิวาตกโรคฝีดาษหรือว่าไข้ทรพิษนี่ห้ามเผาให้ฝังแทนแล้วถ้าเป็นเด็กอายุยังไม่ถึงขวบถึง9ขวบนี่ให้ฝังอย่างเดียวพ่อแม่และญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมดูอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเด็กชายชัชพีระกระทั่งเด็กหมดลมหายใจต่างลงความเห็นว่าเป็นเวลาดึกดื่นค่อนคืนแล้วเดี๋ยวรอให้ฟ้าสางสว่างรำไรซะก่อนค่อยนำศพเด็กไปฝัง 2-3 ชั่วโมงต่อมาหลังจากเด็กชายชัชพีระสิ้นใจตายไปแล้วนายศรีธารีผู้เป็นพ่อซึ่งนั่งมองดูศพลูกด้วยความรักความอาลัยอย่างสุดซึ้งก็ต้องเบิกตาโพลงเมื่อเห็นร่างกายของเด็กชายชัชพีระขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวน้อยๆก็โวยวายขึ้นด้วยความดีใจทำให้ทุกคนที่อยู่หน้าที่นั้นถลาเข้าไปรุมล้อมเด็กน้อยปรากฏเป็นที่ชัดเจนแก่ทุกคนแล้วว่าเด็กชายชัชพีระฟื้นคืนชีพจริงๆแต่มีอาการอ่อนเพลียมากเผยปากพูดยังไม่ได้พ่อแม่ก็เลยปล่อยให้นอนพักผ่อนให้เต็มที่เวลาผ่านไปหลายสัปดาห์เด็กชายชัชพิระค่อยๆฟื้นคืนกำลังแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วขณะเดียวกันเด็กชายชัชพิระก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองราวกับเป็นคนละคนรวมทั้งคำพูดอันแปลกแปลงอย่างนึกไม่ถึงเพราะว่าเขาบอกกับพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวว่าเขาไม่ใช่ลูกของนายศรีธารีแล้วก็แม่คือภรรยาของนายศรีธารีแต่ว่าเป็นลูกของนายชังคาระอยู่ที่ตำบลเฮเวตีแล้วเขาอยากจะกลับไปอยู่บ้านของเขาพ่อกับแม่คิดว่าเด็กชายชัชพิระฟั่นเฟือนเพราะว่าผ่านการป่วยหนักถึงกับสิ้นลมหายใจไปนานทีเดียวก็เลยได้ฟื้นขึ้นมาใหม่ต่อมาเด็กชายชัชพิระยิ่งทำให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความแปลกใจมากกว่าเดิมคือเขาไม่ยอมกินอาหารที่แม่ปรุงให้กินโดยอ้างว่าเขาเป็นพราหมณ์ซึ่งมีวรรณะสูงกว่าวรรณะของพ่อแม่ดังนั้นเขาจึงกินอาหารของผู้ที่มีวรรณะต่ำกว่าปรุงให้ไม่ได้เด็ดขาดตอนแรกๆพ่อแม่ก็รู้สึกโมโหก็เลยแกล้งทำเฉยๆเมื่อเด็กชายชาติพิระไม่ยอมกินอาหารก็ไม่สนใจคิดว่าเด็กหิวเมื่อไหร่ก็จะยอมกินเองแต่เวลาผ่านไปเป็นวันๆเด็กชายชาติพิระก็ไม่ยอมแต่ต้องอาหารแม้แต่คำเดียวแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียลงไปเรื่อยๆนายศรีธารีผู้เป็นพ่อก็อดเวทนาสงสารลูกไม่ได้ พอดีมีหญิงเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันเป็นคนวรรณะพราหมณ์ในศรีธารีก็นำเรื่องประหลาดนี้ไปเล่าให้ฟังแล้วก็ขอร้องให้นางช่วยทำอาหารตามแบบพราหมณ์ให้ลูกชายตนกินโดยจะจัดซื้ออาหารสดทั้งหมดให้เพื่อนบ้านซึ่งเป็นนางพราหมณีคนนี้ก็ยอมตกลงรับปรุงอาหารให้เด็กชายซัสปิระเด็กก็ยอมกินอาหารซึ่งปรุงโดยฝีมือของหญิงวรรณะพราหมณ์อย่างอร่อยอร่อยพ่อแม่พี่น้องพยายามจะให้เด็กชายชัสฟิระเลิกกินอาหารแบบพราหมณ์โดยแสดงความรังเกียจแสดงความเบื่อหน่ายและบางครั้งก็เอาอาหารที่ไม่ใช่เป็นฝีมือปรุงของนางพราหมณีมาให้กินโดยหลอกว่านางพราหมณ์เป็นผู้ปรุงซึ่งบางครั้งเด็กก็เชื่อบางครั้งก็ไม่เชื่อเอาเถิดเจ้าล่อกันอย่างนี้มานานเกือบ2ปีเด็กชายชัสฟิระถึงได้ยอมกินอาหารวรรณะเดียวกับพ่อแม่พี่น้องเด็กก็เติบโตเจริญวัยตามปกติจนอายุได้ 5-6 ขวบเขาก็พูดถึงเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเขายืนยันว่าเขาเป็นพราหมณ์อยู่ตำบลเวเหตีขณะขับเกวียนเทียมวัวร่วมขบวนแห่ไปในงานแต่งงานคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งซึ่งกำลังยกขบวนแห่ไปต่างตำบลลูกหนี้เงินกู้ของเขาคนหนึ่งเอาขนมใส่ยาพิษมาให้เขากินเขาก็รับมากินครู่เดียวก็เกิดรู้สึกหน้ามืดแล้วก็ตกจากเกวียนศีรษะฟาดพื้นได้รับบาดเจ็บไม่มากนักแต่เพราะฤทธิ์ยาพิษนี่ทำให้อีกไม่กี่ชั่วโมงเขาก็สิ้นใจตายเด็กยังพูดถึงรายละเอียดซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตชาติก่อนที่เขาจะตายว่าเขาชื่อโสภารามเป็นลูกของนายศรีชังคารมีภรรยาชื่อสุมนมีลูกชายคนหนึ่งชื่อพาเรศวระคำพูดของเด็กชายชัสวิระไม่ใช่คำพูดของเด็กๆหากเป็นคำพูดแบบผู้ใหญ่แล้วก็เป็นภาษาของวรรณะพราหมณ์ซึ่งเป็นศัพท์สูงขณะนั้นเด็กอายุได้6ขวบแต่กลับทำตัวเป็นผู้ใหญ่เขาไม่ชอบสุงสิงหรือว่าเล่นหัวกับเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันเมื่อมีคนถามว่าทำไมถึงไม่ไปเล่นกับเพื่อนเด็กด้วยกันเด็กชายชัสวีระตอบว่าเขาไม่ใช่เด็กเขามีลูกมีเมียแล้วจะเล่นแบบเด็กๆได้อย่างไรตอนที่เด็กชายชัสวีระอายุได้6ขวบแม่ของเขาล้มป่วยเด็กก็บอกกับนายศรีธารีผู้เป็นบิดาว่าถ้าพ่อขาดเงินรักษาแม่เขาจะไปเอาเงินของเขามาให้เงินส่วนตัวของเขายังมีอยู่ที่ตำบลเวเหตีความรู้สึกนึกคิดของเด็กชายชัสฟิระผูกพันกับบ้านที่เวเหตีอย่างแนบแน่นเขามักจะพูดเสมอว่าอยากจะกลับบ้านที่นั่นเมื่อไม่มีใครสนใจเด็กก็จะแสดงกิริยาซึมเศร้าเหงาหงอยปลีกตัวไปอยู่คนเดียวมีอยู่คราวหนึ่งเขาถึงกับหนีออกจากบ้านจะไปบ้านที่ตำบลเวเหตีคนเดียวแต่ว่าเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆก็เลยไปไม่รอดพ่อแม่ของเด็กชายชัสวิระเชื่อว่าลูกของตนคงตายไปแล้วจริงๆแล้วก็วิญญาณของคนอื่นคือโสภารามเข้ามาสวมร่างแทนแล้วก็รำลึกชาติในอดีตได้นายศรีธารีพยายามปกปิดเรื่องที่ลูกชายตายไปแล้วและเมื่อฟื้นขึ้นมากลายเป็นคนละคนหรือเหมือนกับมีวิญญาณคนอื่นมาเข้าสิงสู่แทนวิญญาณเดิมแต่นายศรีธารีลืมไปว่านางพระมณีซึ่งเป็นผู้ปรุงอาหารให้ลูกชายตนกินเป็นเวลาเกือบ2ปีเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้เรื่องนี้และนางพราหมณีก็ย่อมอดไม่ได้ที่จะนำเอาเรื่องประหลาดของเด็กชายชัสปิระไปเล่าให้พรรคพวกซึ่งเป็นวรรณะพราหมณ์ด้วยกันฟังมีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ตำบลเดียวกับเด็กชายชัสปิระแต่ไปได้ภรรยาชื่อสามาติเป็นพราหมณ์อยู่ด้วยกันอยู่แถวเอเฮตีนางพราหมณีผู้เป็นภรรยามักจะเดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่และญาติพี่น้องของนางที่ตำบลเวเหตีบ่อยๆพราหมณีสีมาติก็รู้เรื่องประหลาดพิสดารของเด็กชายชัสฟิระเหมือนกันนางก็หาเรื่องผ่านบ้านของเด็กบ่อยๆแต่ว่าไม่เคยพบเห็นเด็กจนกระทั่งวันหนึ่งนางพราหมณีสีมาติพบเด็กชายชัสฟิระที่หน้าบ้านเด็กแสดงกิริยาดีอกดีใจแล้วก็ทักทายเธอว่าน้าหญิงแสดงว่าเคยรู้จักสนิทสนมกันมาก่อนนางพราหมณีสีมาติก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติพี่น้องที่อยู่ตำบลเวเหตีฟังคราวนี้ก็มีการสืบสาวเรื่องราวกันอย่างละเอียดปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดตรงกับที่เด็กชายชัสปิระเล่าจริงๆนั่นก็คือมีนายศรีชังคารซึ่งเป็นวรรณะพราหมณ์มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อโสภารามอายุได้22ปีแล้วก็มีภรรยาชื่อสุมนมีบุตรชายชื่อพาเรศวระโสภารามตายเพราะว่าเป็นลมหน้ามืดตกลงมาจากเกวียนซึ่งตระกูลของเขาก็ไม่รู้ว่าโสภารามกินขนมที่ใส่ยาพิษจากลูกหนี้คนหนึ่งหรือว่าพ่อแม่หรือว่าเมียของโสภารามก็ ็ไม่รู้ว่าเขาให้ใครกู้ยืมเงินไปโสภารามนำเกวียนเทียมวัวไปร่วมขบวนแห่เจ้าบ่าวเจ้าสาวในพิธีแต่งงานต่างตำบลตอนที่โสภารามตกจากเกวียนนั้นขบวนแห่ออกจากตำบลเวเหตีไปไกลมากแล้วญาติพี่น้องก็เลยรีบเขานำกลับมาบ้านมาถึงบ้านได้สักครู่ก็สิ้นใจตายนางพระมณีสีมาติได้พาสามีของนางไปคือพราหมณ์ศรีระวีเนี่ยไปดูเด็กชายชัสภิระซึ่งเด็กก็จำได้ว่าเขาเป็นน้าชายสามีภรรยาจึงไปพบกับนายศรีชังคาบิดาของโสภารามแล้วก็เล่าเรื่องอันประหลาดพิสดารให้ฟังเท่าที่รู้มาแล้วก็ยืนยันว่าวิญญาณน้องโสภารามคงจะไปสวมร่างเด็กชายชัสภิระแน่นายศรีชังคารและภรรยาพร้อมกับญาติจึงเดินทางมาที่ตำบลราชันปุระแล้วก็มาที่บ้านของเด็กชายชัสภิระทันทีที่นายศรีชังคารและภรรยาและญาติเข้าไปในบ้านเด็กจำนายศรีชังคารได้ทันทีเขาเรียกนายศรีชังคารว่าพ่อมาจากเวเหตีแล้วนายศรีชังคารได้สอบถามเด็กชายชัสภิระเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นนายโสภารามลูกชายของตัวที่ตายไปแล้วใช่หรือไม่เด็กก็ตอบคำถามทุกคำถามอย่างถูกต้องแล้วก็บอกเล่าบางสิ่งบางอย่างซึ่งเด็กไม่มีทางรู้ได้เลยเช่นที่ตำบลเวเหตีมีท่อน้ำใหม่ลอดใต้ทางรถไฟภรรยาของเขาคือภรรยานายโสภารามชื่อสุมนเป็นชาวตำบลโมรณานาหน้าบ้านที่เวเหตีมีต้นมะขามใหญ่ต้นหนึ่งที่บ้านมีบ่อน้ำบ่อหนึ่งอยู่ในเขตที่ดินของเขาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่นอกเขตบ้านและวัวเทียมเกวียนมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งสีขาวเขายาวอีกตัวสีดำเขาสั้นและเมื่อเขาตายแล้วเขายังมีเงินส่วนตัว10รูปีใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อสีดำซึ่งเก็บไว้ในหีบใส่เสื้อผ้าเงินจำนวนนี้ก็คือเงินที่เขาบอกกับพ่อคือนายศรีธารีว่าอาจจะมาเอาไปรักษาแม่ที่ป่วยนอกจากนี้เด็กชายชัสภิระยังจำแม่และญาติทุกคนได้อย่างแม่นยำและเรียกชื่อทุกคนได้อย่างถูกต้องเป็นอันพิสูจน์และยืนยันได้ว่าจิตวิญญาณน้องโสภารามมาสวมอยู่ในร่างเด็กชายชัสภิระซึ่งคงตายไปแล้วเป็นการตายแล้วเกิดแล้วก็ระลึกชาติได้ที่แปลกประหลาดที่สุดอีก 2-3 สัปดาห์ต่อมาผู้จัดการโรงน้ำตาลแห่งเวหาตีซึ่งเป็นญาติกับนายศรีชังคารได้เดินทางมาขออนุญาตพ่อของเด็กชายชัสภิระขอนำเด็กไปที่เวเหตีเพื่อพิสูจน์อีกครั้งนึงนายศรีธารีก็อนุญาตผู้จัดการโรงน้ำตาลก็พาเด็กชายชัสภิระไปเวเหตีลงจากรถไฟแล้วผู้จัดการก็ให้เด็กนำทางไปยังบ้านของนายศรีชังคารเด็กก็พาไปบ้านถูกต้องไม่มีการลังเลสงสัยแม้แต่น้อยทั้งที่ไม่เคยมาเวเหตีก่อนเลยในชีวิตเมื่อเด็กชายชัสภิระมาอยู่บ้านของตระกูลซึ่งโสภารามเคยอยู่เมื่อครั้งยังมีชีวิตเขาก็มีความสุขและแจ่มใสมากโดยเฉพาะกับเด็กชายพาเรสวาระซึ่งเป็นลูกของโสภารามเด็กชายชัสภิระแสดงความรักใคร่ลูกของโสภารามอย่างมากและเป็นการแสดงความรักเช่นพ่อที่รักลูกตอนกลางคืนเด็กชายชัสภิระจะนอนกับเด็กชายพาเรสวาระตอนเช้าเด็กชายพาเรสวาระจะไปโรงเรียนเด็กชายชัสภิระจะบ่นไม่อยากให้ไปหรือหากได้ของอะไรมาก็จะมอบให้เด็กชายพาเรสวระหมดเมื่อใดที่ต้องกลับไปราชันปุระซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายชัสภิระเด็กก็ไม่อยากกลับบางครั้งถึงกับร้องไห้และเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านที่ราชันปุระแล้วเด็กจะแสดงกิริยาการเหงาหงอยเหตุนี้เองก็ทำให้ในศรีธารีพ่อของเด็กชายชัสภิระมักจะไม่ยอมให้ลูกไปที่เวเหตีแล้วก็ไม่ยอมให้พบนางสุมนภรรยาม่ายของโสภารามเด็ดขาดกลัวว่าเด็กชายชัสภิระจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลทยากิไปเด็กชายชัสภิระถึง2ครั้งซึ่งตอนนั้นเด็กมีอายุ14ขวบแล้วแล้วก็ยังจดจำเรื่องราวในชาติอดีตได้แม่นยำแต่ว่ามีบุคลิกเคร่งขรึมเกินวัยอยู่ดร.เอียนได้บันทึกหลักฐานการตายแล้วเกิดแล้วก็ระลึกชาติเพิ่มเติมอีกว่าขณะที่อยู่ที่เฮเวตีญาติพี่น้องของเด็กชายชัสภิระออกไปยังทุ่งนาแล้วก็บอกให้เขาชี้ที่นาซึ่งเป็นของโสภารามเด็กชี้ได้ถูกต้องอีกทั้งรวมทั้งจดจำบุคคลที่โสภารามเคยรู้จักเช่นมีชายคนหนึ่งมาที่บ้านเด็กชายชัสภิระเห็นหน้าเป็นครั้งแรกก็บอกชื่อได้ถูกต้องแล้วบอกว่าชายคนนี้เป็นเพื่อนกับตระกูลทยากีแต่ว่าเป็นคนมีความประพฤติไม่ดี เมื่อคราวที่คนในตระกูลทยากีมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านชายคนนี้เป็นคนตีสองหน้าเรื่องการรำลึกชาติของเด็กชายชัสปิระเป็นเรื่องแปลกกว่ารายอื่นเพราะว่าไม่ใช่มาเกิดในท้องแม่แต่วิญญาณมาเกิดในร่างของเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งจะตายเงื่อนงามอันน่าอัศจรรย์นี้เด็กชายชาติพิระหรือว่าโสภารามมาเกิดใหม่เล่าให้ดร.เอียนสตีเวนสันฟังว่าเมื่อเขาตายไปแล้วเขาได้พบกับพระองค์หนึ่งณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นที่ไหนพระได้บอกให้เขามาเกิดในร่างของเด็กชายชาติพิระซึ่งกำลังจะสิ้นใจตายเขาก็ทำตามหลังจากนั้นก็หมดความรู้สึกมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เป็นเด็กชายชาติพิระไปแล้วครับนี่ก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ทุกรูปทุกนามเป็นข้อพิสูจน์และยืนยันให้เห็นชัดเจนว่าการตายไม่ใช่การดับการสูญหากแต่เป็นการดับเพื่อที่จะเกิดใหม่อีกไม่รู้จบครับเรื่องของการเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้มีแต่เฉพาะที่ในเมืองไทยเท่านั้นเองที่ในอินเดียก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในศรีประสาทแกมีอาชีพเป็นช่างตัดผมอยู่ที่เมืองคานานุตประเทศอินเดียแกเป็นช่างตัดผมที่มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วก็นับเป็นผู้มีฐานะหลักฐานมั่นคงคนหนึ่งของอำเภอที่แกอยู่นั่นแหละในศรีประสาทนี่มีลูกชายคนเดียวอายุ5ขวบชื่ออโศกกุมารมีชื่อเล่นว่ามุนนานี่เป็นลูกชายสุดที่รักของพ่อแม่เป็นลูกชายเพียงคนเดียวดังนั้นเด็กน้อยก็ได้รับการเอาอกเอาใจจากพ่อแม่เป็นพิเศษมุนนามักจะได้รับการตามใจแทบทุกอย่างอยากจะได้ของเล่นอะไรพ่อแม่ก็ขวนขวายหามาให้มุนนาก็เลยนับเป็นเด็กที่โชคดีกว่าเด็กอื่นๆมากมายที่เกิดมาในครอบครัวยากจนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอินเดียวันที่19มกราคมปี2494เด็กชายมุนนาก็เล่นอยู่หน้าบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านตัดผมของพ่อแล้วก็กำลังกินขนมอยู่ส่วนนายศรีประสาทกำลังตัดผมให้ลูกค้าที่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆกระทั่งลูกค้าคนสุดท้ายตัดผมเสร็จนายศรีประสาทก็ออกมาดูลูกชายปรากฏว่าไม่มีมุนนาเล่นอยู่ตรงหน้าบ้านผู้เป็นพ่อก็เลยออกตามหาในละแวกใกล้เคียงแต่ก็ไม่พบตัวคราวนี้นายศรีประสาทก็รีบบอกให้เมียและญาติพี่น้องแยกย้ายกันออกตามหาลูกชายวัย5ขวบกันจ้าละวันตระเวนสอบถามบ้านโน้นบ้านนี้บ้านใกล้เรือนเคียงจนทั่วไปแล้วสอบถามไปทุกถนนก็ไม่มีใครพบเห็นเด็กชายมุนนาในศรีประสาทก็ลวนลานเข้าแจ้งความต่อตำรวจก็มีการระดมคนออกค้นหามุนนาเป็นการใหญ่ในที่สุดก็พบมุนนาในสภาพสยดสยองที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำใกล้กับวัดจินตามินีนั่นก็คือมุนนากลายเป็นศพไปแล้วเด็กน้อยถูกฆาตกรลึกลับใช้มีดเชือดคอแล้วหั่นจนหัวขาดเสร็จแล้วมันก็เอาร่างและหัวของเด็กไปฝังกลบในทรายริมหาดโดยแยกฝังเป็น2แห่งในศรีประสาทและภรรยาเศร้าโศกเสียใจที่ลูกชายคนเดียวถูกฆ่าตายแทบจะตายตามไปด้วยตำรวจก็ได้สืบสวนหาสาเหตุที่เด็กชายมุนนาถูกฆ่าตายเป็นที่น่าสงสัยว่าญาติทั้งฝ่ายพ่อคือในศรีประสาทอาจจะว่าจ้างฆาตกรฆ่าเด็กเพื่อหวังมรดกของในศรีประสาทเมื่อถึงแก่กรรมลงตำรวจก็พยายามสืบหาตัวฆาตกรในที่สุดก็มีพยานเห็นในชวาหามีอาชีพเป็นช่างตัดผมรับจ้างตัดทั่วไปกับนายจตุริคนรับจ้างซักเสื้อผ้าทั้งสองคนเนี่ยพาเด็กเดินไปด้วยกันบุคคลทั้งสองนี้รู้จักสนิทสนมกับเด็กชายมุนนาแล้วก็นายศรีประสาทพ่อของเด็กด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าจับกุมนายชวาหากับนายจตุริในข้อหาฆ่าเด็กชายมุนนาจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายจตุริรับสารภาพแต่นายชวาหาปฏิเสธเมื่อถูกส่งตัวฟ้องศาลนายจตุริซึ่งรับสารภาพแต่ทีแรกกลับให้การปฏิเสธเนื่องจากขาดพยานหลักฐานยืนยันว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ฆ่าเด็กชายมุนนาศาลก็พิจารณาตัดสินปล่อยจำเลยทั้งสองเป็นอิสระในที่สุดอีก6เดือนต่อมาภรรยาของนายบาบูซึ่งตั้งครรภ์แก่ก็ได้คลอดลูกชาย ในเดือนกรกฎาคมปี2494นั่นแหละทารกน้อยมีรอยแผลเป็นติดตัวมาแต่กำเนิดตรงลำคอคล้ายๆรอยถูกมีดเชือดจากด้านหน้ายาวมาเกือบจรดลำคอด้านหลังพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวต่างก็แปลกใจที่ลูกน้อยมีรอยแผลเป็นประหลาดนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใดเด็กจึงเกิดรอยแผลเป็นขึ้นที่รอบคอได้นายบาบูก็ตั้งชื่อลูกชายตัวน้อยของตัวว่าราวีชังก้าเมื่อราวีชังก้าเติบโตจนอายุได้ 2-3 ขวบเริ่มพูดได้ชัดถ้อยชัดคำเด็กก็ทำให้พ่อแม่เกิดความงุนงงและแปลกใจเมื่อเด็กบอกว่าเขาเป็นลูกช่างตัดผมชื่อสีประสาทอยู่ที่ชาหิปติว่าอย่างนั้นนายบาบูกับภรรยาซึ่งเป็นพ่อแม่ของราวีก็สอบถามซักไซเจ้าหนูก็เล่าให้ฟังว่าเขาชื่อมุนนาถูกคนฆ่าตายแล้วก็รบเร้าอยากจะได้ของเล่นโดยเฉพาะปืนซึ่งเขาเก็บเอาไว้ที่บ้านของเขานายบาบูและเมียเชื่อว่าลูกชายต้องระลึกชาติได้แน่นายบาบูนี่ไม่พอใจเอาเสียเลยที่ลูกชายระลึกชาติได้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ลูกคิดถึงอดีตชาติคิดถึงพ่อแม่คนละชาตินอกจากคิดถึงเขากับภรรยาซึ่งเป็นพ่อแม่ในชาติปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นก็ห้ามเด็กชายราวีชังก้าไม่ให้พูดถึงเรื่องราวในอดีตชาติหรือว่าชาติปางก่อนเด็ดขาดแต่เด็กชายราวีก็อดที่จะพูดถึงเรื่องในอดีตชาติของเขาไม่ได้ก็ทำให้พ่อโกรธมากถึงกระดูกว่าแล้วก็เคี่ยนตีเอาหลายหนข่าวที่เด็กชายราวีชังก้าระลึกชาติได้นี่แพร่หลายขยายกว้างไกลออกไปปากต่อปากจนข่าวนี้ล่วงรู้ไปถึงนายสีประสาทช่างตัดผมพ่อของมุนนาหรือว่าอโศกกุมารซึ่งถูกฆาตกรโหดเชือดคอตายสยองก็ทำให้เขาอยากจะรู้ว่าเด็กระลึกชาติได้เนี่ยเป็นมุนนากลับชาติมาเกิดจริงหรือเปล่านายสีประสาทก็เดินทางมายังบ้านของเด็กชายราวีชังก้าซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอชหิปติที่เขาอยู่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนายสีประสาทมาถึงบ้านของนายบาบูก็เข้าไปสอบถามเรื่องราวการระลึกชาติได้ของเด็กชายราวีชังก้าซึ่งเวลานั้นเด็กชายราวีอายุย่างเขา4ขวบแล้วแทนที่จะได้รับการต้อนรับอย่างดีปรากฏว่านายบาบูแสดงกิริยาโมโหกราดเกรียวที่นายสีประสาทเข้ามาวุ่นวายกับลูกชายของตัวทำให้นายสีประสาทต้องรีบล่าถอยกลับไปก่อนแต่ว่าเขาอยากจะรู้ว่าลูกชายของตัวกลับชาติมาเกิดจริงหรือเปล่าก็ไม่ยอมระย่อท้อถอยเข้าไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกพร้อมกับญาติแล้วก็คอยซุ่มแอบดูว่านายบาบูนี่จะออกจากบ้านไปทำธุระเมื่อไหร่พอเห็นนายบาบูออกจากบ้านไปแล้วเขาก็เข้าไปที่บ้านพบกับภรรยาของนายบาบูก็อธิบายให้ทราบว่าเขามีเจตนาอยากจะพบเด็กชายราวีมารดาของเด็กก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจก็ยอมให้นายสีประสาทพบกับเด็กชายราวีขณะที่นายสีประสาทพบเด็กชายราวีชังก้าครั้งแรกนั่งรวมอยู่กับญาติหลายคนที่ไปด้วยกันเด็กชายราวีอายุ4ขวบก็จ้องมองนายสีประสาทอย่างจำได้แต่ว่ายังไม่กล้าเข้าไปหานายสีประสาทก็พูดขึ้นว่าหนูเอ้ยเธอชื่ออะไรอ่ะเธอรู้จักฉันไหมเด็กก็ทำท่าเอียงอายไม่ยอมเข้าหานายสีประสาทก็พูดประโยคนี้ซ้ำกันหลายครั้งแต่เด็กก็ไม่ตอบทำท่าขัดเขินอึดอัดแล้วก็เริ่มสะอื้นทำท่าจะร้องไห้นายสีประสาทก็พูดอีกว่าหนูเอ้ยไม่ต้องกลัวฉันหรอกหนูจำไม่ได้หรือว่าหนูเคยขอเงินฉันซื้อขนมกินบ่อยๆเด็กยังนิ่งเฉยอยู่เกือบ20นาทีถึงได้ลุกขึ้นเดินมานั่งตักของนายสีประสาทแล้วก็บอกว่าพ่อหนูเคยเรียนหนังสือที่ชหิปตินะกระดานไม้ของหนูเก็บไว้ในตู้คราวนี้ช่างตัดผมผู้เป็นพ่อในอดีตชาติน้ำตาไหลพลูเลยเด็กยังบอกว่าเขามีกระเป๋าหนังสือถือไปโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นความจริงเด็กถามถึงของเล่นต่างๆของเขาก็คือปืนบั้งช้างไม้ตุ๊กตารูปพระกฤษณะงาลูกหนังสำหรับผูกเชือกดึงเล่นแหวนทองคำที่พ่อซื้อให้เขาที่เขาเอาเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะแล้วก็นาฬิกาซึ่งนาฬิกาเรือนนั้นในสีประสาทผูกข้อมือไปด้วยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเด็กชายราวีจำนาฬิกาของเขาได้ทันทีที่เห็นโดยเฉพาะเรื่องปืนนี่เด็กเอ่ยถึงบ่อยที่สุดเพราะว่านายบาบูนี่ไม่มีปัญญาจะซื้อให้เนื่องจากฐานะยากจนส่วนนายสีประสาทนี่เคยซื้อปืนให้มุนนาเล่นเพราะว่ามีลูกชายอยู่คนเดียวลูกอยากได้อะไรก็จะซื้อเอามาให้ทุกอย่าง เมื่อนายศรีประสาทถามว่ารอยแผลเป็นตรงคอเกิดจากอะไรเด็กก็บอกว่าเป็นรอยถูกมีดเชือดคอแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อชาติก่อนนี้ตนชื่อมุนนากำลังกินขนมอยู่หน้าบ้านมีนายชวาหาช่างตัดผมกับนายจตุริคนรับจ้างซักเสื้อผ้ามาชวนไปเล่นเขาเรียกเกรินะก็ไปด้วยทั้งสองพากันไปที่สวนใกล้ๆกับวัดจินตมินีเสร็จแล้วก็ใช้มีดโกนเชือดคอตัวจนกระทั่งสิ้นใจตายนายศรีประสาทรู้เรื่องที่เด็กเล่าตรงกับที่นายจตุริคนรับจ้างซักเสื้อผ้าที่เคยรับสารภาพกับตำรวจมาแล้วแต่กลับคำให้การเป็นปฏิเสธในตอนหลังก็เกิดความโกรธแค้นสองฆาตกรเป็นอย่างยิ่งตั้งใจว่าจะต้องลากคอคนใจโหดทั้งสองเข้าตารางให้ได้หลังจากอยู่กับเด็กชายรวีเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนายศรีประสาทกับพวกญาติก็อำลามารดาของเด็กกลับไปเมื่อนายบาบูกลับมารู้เรื่องว่านายศรีประสาทมาวุ่นวายกับลูกของตัวแล้วก็ลูกยังเล่าเรื่องอดีตชาติให้ฟังอีกก็เกิดความโกรธด่าว่าภรรยาไปพอแรงแล้วก็ตีเด็กชายรวีซะหลายทีตั้งแต่นั้นมานายบาบูก็ห้ามไม่ให้นายศรีประสาทมาเหยียบบ้านตัวอีกห้ามไม่ให้คนในครอบครัวตลอดจนเด็กชายรวีพูดถึงเรื่องราวในอดีตชาติเด็ดขาดแม้แต่เพื่อนบ้านพูดถึงลูกชายระลึกชาติได้แกก็จะโกรธหัวฟัดหัวเวียงแล้วก็หลายครั้งถึงกับทะเลาะเอ็ดอึงกับเพื่อนบ้านเหตุที่นายบาบูทำอย่างนั้นก็เพื่อต้องการให้ลูกชายคือเด็กชายรวีเนี่ยลืมชาติในอดีตให้หมดไม่ต้องการให้เด็กหรือว่าคนอื่นๆมารื้อฟื้นเรื่องในชาติก่อนขึ้นมาอีกต่อมานายบาบูได้ส่งลูกชายไปอยู่กับญาติห่างๆต่างตำบลนานถึงปีเศษแล้วในเวลาเดียวกันนายบาบูก็เกิดล้มป่วยแล้วถึงแก่กรรมลงก็ทำให้นายศรีประสาทและภรรยามาเยี่ยมเด็กสะดวกขึ้นเด็กชายรวีเคยเล่าเรื่องอดีตชาติของตัวให้ครูที่โรงเรียนฟังบ่อยๆเขาบอกว่ามีความกลัวช่างตัดผมแล้วก็คนรับจ้างซักเสื้อผ้าตั้งแต่เริ่มจำความได้แล้วก็เคยเห็นคนฆ่าเขาก็คือนายจตุริในงานบุญแห่งหนึ่งและเขายังบอกกับเพื่อนที่ไปด้วยว่าเขาจะแก้แค้นให้ได้พ่อในชาติก่อนคือในศรีประสาทพยายามจะหาทางเอาตัวสองฆาตกรที่ฆ่ามุนนาลูกชายของเขาเข้าคุกให้ได้แต่ไม่มีใครกล้าเป็นพยานเนื่องจากกลัวฆาตกรจะมาแก้แค้นภายหลังครูประจำชั้นของรวีชังก้าเขียนเล่าเรื่องการระลึกชาติได้ของเด็กคนนี้ส่งไปให้ศาสตราจารย์บีแอนอันตริยาและศาสตราจารย์ผู้นี้ก็แจ้งให้ดร.เอียนสตีเวนสันทราบอีกต่อหนึ่งดร.เอียนสตีเวนสันก็เลยเดินทางมาอินเดียแล้วก็มาที่บ้านของเด็กชายรวีชังก้าเพื่อจะทำการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วท่านก็บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เล่ามาแล้วนี่โดยละเอียดก็ได้สรุปผลได้ว่าเด็กชายรวีชังก้าระลึกชาติได้จริงๆแล้วอดีตชาติของเขาก็คือเด็กชายมุนนาหรือว่าอโศกุมารและที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับกรณีที่เด็กชายมุนนาตายแล้วเกิดมาเป็นเด็กชายรวีชังก้าก็คือระยะเวลาที่เขาตายแล้วมาเกิดใหม่นี่แค่6เดือนเท่านั้นเองนั่นก็หมายความว่ามีเด็กปฏิสนธิในครรภ์ของภรรยาในบาบูแล้ว3เดือนจิตวิญญาณของมุนนาจึงมาเข้าร่างทารกผู้นั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้